یک شاخ گل، برنامه شماره 241. شبانه می زده ای ماه من چنین پیداست، نشان باده ات از لعل آتشین پیداست، به طرف باغ گذر کرده ای به گلچیدن، ز چاک پیرهنت برگ یاسمین پیداست. به طرف باغ گذر کرده ای به گلچیدن، ز چاک پیرهنت برگ یاسمین پیداست. دارم دلی هوای بسی خوب رو در او، یک قطره خون گرم و هزار آرزو در او، بر شمع آفتاب زند خنده از طرب هر دل که تافت پرتو روی نکو در او. گر بگویم به تو ای مه که چه زیبنده نازی، رخ برافروزی و از عشوه و نازم بگدازی. گر بدانی که چه لطفیست رخ همچو گلت را، یک نفس آینه از پیش نظر دور نسازی. ابیات دلنشین در آغاز جوانی و شاعری سکاکی تخلص می نموده، ولی چون شعری با چنین تخلصی از او باقی نمانده، وی را با تخلصی که در غزلهای دلاویزش آمده می نامیم، فغانی شیرازی، که به نام بابا فغانی شیرازی مشهور است. وی از سرایندگان به نام قرن دهم و از جمله شعرایی است که دوران هنرپروری امیر علی شیر نوایی را درک نمودند. هنر بابا فغانی شیرازی تازه‌گویی، سادگی و ایجاز است که مورد تقلید بسیاری از شعرای هم عصر وی چون شوکت بخاری، طالب آملی و همچنین برخی از شاعران کنونی قرار گرفته است. اسیر لطف و گرفتار خشم و ناز تو ام، خراب یک نظر از چشم عشق باز تو ام. رخ نیاز نهادم به خاک مقدم او، به ناز گفت که مستغنی از نیاز تو ام. چه جانگداز، فغانی فسانه‌ای دارد، بگو که سوخته ی حرف جانگداز تو ام. بهاره بهاره پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 241 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پوران تنظیم یافته. آهنگ در مایه شور از شیدا، ترانه از کیومرث وثوقی، گویندگان آذر پژوهش و ثابت تیمانی.